aparat za 549 zł w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 6 kwietnia. Jest 16. Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki i Michał Przerwa. W poniedziałek ruszą zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 1962 roku. Minister aktywów państwowych powołał zespół do spraw sponsoringu sportu. Rosyjska policja zatrzymała demonstrujących przed wejściem do kolonii karnej, w której siedzi Aleksiej Nawalny. W poniedziałek, 12 kwietnia, rozpoczną się zgodnie z zapowiedzią zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób urodzonych w 1962 roku. Szef Kancelarii Premiera i odpowiedzialny za realizację Narodowego Programu Szczepień, minister Michał Dworczyk, przypomniał, że przez kolejne 2 tygodnie codziennie będzie uruchamiana rejestracja dla kolejnych roczników. W ten sposób do 24 kwietnia chcemy, uruchamiając praktycznie co dzień kolejny rocznik, dojść do grupy osób urodzonych w 73 roku. Zapisy przez internet kolejnych roczników będą ruszały o północy, natomiast zapisy przez infolinię o godzinie 6 rano. Jesteśmy przekonani, że duża część z każdego z tych roczników będzie zainteresowana szczepieniem. Minister Dworczyk podkreślił, że codziennie do systemu rejestracji będzie dodawany nowy rocznik. Niemal 2000 osób z COVID-19 jest leczonych w szpitalach województwa pomorskiego. Sytuacja jest jednak bezpieczna, zapewnia Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodał, że szpitale w całym regionie są gotowe w razie potrzeby na przyjęcie większej liczby chorych. Mamy 447 łóżek wolnych dla pacjentów COVID i 47 wolnych respiratorów. To jest już liczba, która wskazuje, że osiągnęliśmy bufor bezpieczeństwa 30%. W przypadku jakiegokolwiek wzrostu ilości chorych jesteśmy przygotowani na takie przyjęcie. Tutaj dużym wsparciem są oczywiście szpitale tymczasowe, które zabezpieczają w ilości prawie 250 chorych w tych dwóch szpitalach się znajduje w tej chwili, a w całym województwie pomorskim na wszystkich poziomach chorych COVID-19 przebywa aktualnie 1946 osób. W szpitalach tymczasowych w Gdańsku i Sopocie może być docelowo 600 miejsc. 45-letni mężczyzna jest podejrzany o zaatakowanie ratowników medycznych. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Gdańsku. Mężczyzna zemdlał, jego znajomi wezwali pogotowie. Nadkomisarz Magdalena Ciska z gdańskiej policji powiedziała, że 45-latek nagle zaatakował załogę karetki pogotowia. Po wstępnym badaniu 45-latek stał się bardzo agresywny, zaczął krzyczeć na ratowników i rzucać w nich przedmiotami, które miał pod ręką. Podczas tego zdarzenia sprawca trafił przedmiotem w jednego z ratowników, a następnie zaczął go szarpać za ramię. Kiedy jeden z domowników odciągnął agresora, ratownicy wybiegli z mieszkania i poprosili o interwencję w tej sprawie gdańskich policjantów. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, okazało się, że 45-letni obywatel Ukrainy miał w wydychanym powietrzu 1,5 promila alkoholu. Został zatrzymany, grożą mu 3 lata więzienia. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował o powołaniu w resorcie zespołu do spraw sponsoringu sportu. Zespół ma zająć się koordynacją i usprawnieniem przekazywania środków na rzecz rozwoju sportu w Polsce przez spółki Skarbu Państwa. Zespół do spraw sponsoringu sportu ma usprawnić przekazywanie funduszy płynących ze spółek Skarbu Państwa, mówi Jacek Sasin. Ta rola spółek Skarbu Państwa jest wykonywana dobrze, ale kiedy mówię, że jest wykonywana dobrze, to nie znaczy, że nie może być wykonywana jeszcze lepiej. Dlatego postanowiliśmy tutaj w Ministerstwie Aktywów Państwowych stworzyć zespół, który wypracuje rekomendacje i pewien taki zestaw dobrych praktyk dla spółek Skarbu Państwa. Pracami zespołu pokieruje Danuta Dmowska-Andrzejuk. Rocznie państwowe spółki na promocję i rozwój sportu w Polsce przekazują ponad 200 milionów złotych. Rosyjska policja zatrzymała grupę osób demonstrujących przed wejściem do kolonii karnej, w której przetrzymywany jest Aleksiej Nawalny. Demonstrację zorganizowali działacze Sojuszu Lekarzy. Nawalny jest chory, ma gorączkę i kaszel. Zdaniem części rosyjskich lekarzy i obrońców praw człowieka, brak odpowiedniej pomocy medycznej zagraża życiu i zdrowiu polityka. Do kolonii karnej zostali wpuszczeni adwokaci Aleksieja Nawalnego, którzy chcą osobiście przekonać się, jaki jest stan jego zdrowia. Wcześniej polityk poinformował za pomocą mediów społecznościowych, że ma gorączkę, silny kaszel, niedowład obu nóg i bolą go plecy. Amnesty International zażądała, aby Władimir Putin pozwolił Nawalnemu spotkać się z lekarzem specjalistą, który już wcześniej go leczył. Jednocześnie organizacja Związkowa Sojusz Lekarzy zorganizowała przed kolonią karną demonstrację w obronie Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Trójka. Program trzeci. What's the point of this fucked up catastrophe? I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass. Oh. I pół minuty po godzinie 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Przed 16 w poprzedniej godzinie mówiliśmy o żółtych i czerwonych kartkach za nieprawidłową segregację śmieci. 22 i 7 trójek. Wydaje mi się to bardzo dobry pomysł, motywujący i taki pozytywny. Ale jest coś, co mnie bardziej martwi, to przy okazji śmieci przeraziły mnie pobocza i rowy. Ilości śmieci, których no nikt nam nie podrzuca przecież, bo to my sami jako mieszkańcy danej okolicy, gdzie by to nie było, wyrzucamy. No ma pan rację, no nie da się ukryć, nie da się nie zauważyć tego, ale myślę, że tu wpłynął pan na wody, które możemy określić jako szeroko pojęta kultura osobista, z którą nie każdy jest w stanie sobie poradzić, podobnie jak z segregacją śmieci. No a skoro już wróciliśmy do tematu, to jeszcze jeden głos w tej sprawie. To jest straszna mafia z tymi śmieciami i oni narzucają nie tylko ceny, ale w ogóle wszystko, bo ludzie starzy, biedni, niedołężni mają sortować za profesjonalne sortownie, a jeszcze za to się bez przerwy podnosi cenę. Różne czynniki składają się na te podwyżki. Temat budzi kontrowersje. Nie jeden raz już podejmowaliśmy go w Zapraszamy do Trójki i zapewne jeszcze nie raz się pojawi. 22 i 7 trójek. Thank you. 19 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, w Wałbrzychu powstanie pomnik legendy Formuły 1. Człowieka, który przez wielu kierowców rajdowych i wyścigowych jest określany mianem najlepszego. Pomnik Ayrtona Senny, którego śladami podążają m.in. Jerzy Mazur czy Krzysztof Hołowczyc. Czym Ayrton Senna zasłużył sobie na takie wyróżnienie? Czym zasłużył sobie na pomnik? Ayrton Senna to brazylijski kierowca wyścigowy, trzykrotny mistrz świata Formuły 1. Zginął po wypadku podczas Grand Prix San Marino w 1994 roku. Jednak jego dorobek sportowy jest zaledwie niewielką częścią, która motywuje do promowania pamięci o Sennie. Nie to, że był wielokrotnym mistrzem świata, że był najlepszy, najszybszy. Zdeterminowałem się sam, bo zasługiwał na to nie jako kierowca, ale jako wyjątkowy człowiek. Mówi Jerzy Mazur, kierowca rajdowy i wyścigowy na ciężarówkach i osobówkach, założyciel Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych w Wałbrzychu. Dzielił się z ludźmi, a w szczególności pomagał dzieciom. Senna do dziś jest inspiracją dla wielu sportowców, potwierdza Krzysztof Hołowczyc. Człowiek, który pokazywał, że sport jest dla niego esencją życia, a zarazem z tego sportu, no, w którym w pewnym momencie czerpał już bardzo wiele i ogromnej swojej satysfakcji i radości i pieniędzy, potrafił bardzo mocno się dzielić z ludźmi. Mi pokazywał, że tej drugiej części, może mniej widocznej, takiej, którą się nie chwalił, bardzo skupiał się na pomocy. W 1991 roku przekazał tam 120 milionów dolarów na to, żeby dzieci mieszkające w fawelach miały lepsze warunki. A 130 milionów rok później przekazał na szpitale. Założył fundację, którą prowadzi do dzisiaj jego siostra i dzięki temu wyedukowano prawie 12 milionów dzieci. Tych działań jest jednak znacznie więcej. Między innymi dlatego w Wałbrzychu mamy oficjalną miejską ulicę imienia Ayrtona Senny, a w rocznicę jego śmierci ma zostać odsłonięty jego pomnik. Na mojego pokolenia, bo jednak to było wiele lat temu, no był wielkim człowiekiem, bohaterem, tak odszedł zdecydowanie za szybko. Nie tylko na pomniku się skończy. Sylwetka Ayrtona Senny, siedzącego na oponie swojego bolidu, ma motywować do refleksji nad przyszłością planety czy naszym życiem. Życie staje się komercyjne, zanikają wartości, ten patriotyzm narodowy, lokalny. Jest bardzo wielu sportowców, którzy osiągnęli sukces i można powiedzieć, że to wszystko. A jednak swoim życiem, swoimi możliwościami mają chyba według mnie taką powinność, żeby przekazywać innym tą wyjątkową energię, którą oni dostali od świata. Senna jest takim wzorcowym przykładem, jak trzeba myśleć o innym. Chodzi o to, żeby ten świat istniał. W internecie jest prowadzona zbiórka na pomnik i rozwój muzeum. Jak wyjaśnia Jerzy Mazur, pomnik stanie bez względu na jej ewentualny sukces lub nie, ale dla pasjonatów to możliwość dołożenia swojej cegiełki. Projekt pomnika Ayrtona Senny powstawał ponad 2 lata. Jerzy Mazur wykonał około 40 projektów tego, jak mógłby wyglądać. Rzeźbiarz przygotowujący rzeźbę do odlewu zebrał blisko 800 zdjęć Ayrtona Senny, a w procesie przygotowań pomagało mu kilku modeli. Wszystko po to, aby jak najlepiej oddać sylwetkę wielkiego kierowcy. Odsłonięcie pomnika planowane jest na 1 maja, w sobotę, w 27. rocznicę ostatniego wyścigu Senny. Jerzy Mazur ma w planach powołanie fundacji. Chciałby inspirować do działania i wspierać młodzież. Tematem zajął się Bartosz Szerafin. Ciebie, bo ty nie siedzisz we mnie.

kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady bardzo różne, śniegu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej. Możliwe także miejscami burze. Temperatura od 3 do 7 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie, południowym wschodzie z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem, a nad morzem możliwe burze. Temperatura od minus 5 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, nieco silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i wiesz, my mamy ten nasz sklep. Tam praktycznie wszystko kupujemy, bo czego byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają, czego więcej chcieć. Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy, Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Auto Vectra, E to ekspres, K jak kino, T jest w trendzie, R rozrywka, A błyskawiczne połącze jak każdy ma. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Vectrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Vectry na vectra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 45% taniej. 9,79 za kilogram. A polskie gruszki deserowe 40% taniej. 2,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. 16:31 minut, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Numer naszego redakcyjnego telefonu doskonale Państwo znają. On tradycyjnie do dyspozycji w każdej sprawie. Do dyspozycji Państwa również nasz adres e-mailowy. Zapraszamy do trójki, pisane w wyjątkowo dowolny sposób, albo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, albo po prostu zd3@polskieradio.pl. Po plaży trudno piaskowej, Bałtyk śmierdzi ropą na... Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 19,5 minuty będzie godzina 17. Proszę Państwa, będzie osiągał prędkość 8 metrów na sekundę, a może i nawet wyższą. Ma być lekki i wytrzymały, dlatego jego rama będzie zbudowana z włókien węglowych. Autonomiczny dron wyścigowy. To najnowszy projekt studentów z koła naukowego AWADER, albo AWADER, jak to woli, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konstruktorzy opracowują algorytmy komputera pokładowego, który dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji będzie pokonywał trasę szybko i precyzyjnie. O pracy nad wyścigowym robotem latającym z liderem zespołu konstruktorów Arturem Cybą rozmawia Joanna Gąska. Takie autonomiczne urządzenia posiadały lidary, które za pomocą wiązki światła badały odległość. Czy on też będzie miał wmontowane nowe technologie jednak? To opcja rozwoju w przyszłości, ponieważ my koncentrujemy się głównie na analizie obrazu. Odległość będzie badana za pomocą stereowizji. Czyli na czym to polega? Dwóch kamerek. Mhm. Są to dwie kamerki. i przy pomocy analizy obrazu z każdej z nich i porównania tego obrazu jesteśmy w stanie ustalić odległość każdego punktu na obrazie od drona. Co jeszcze taki dron będzie zawierał? Komputer pokładowy będzie miał obsługę tej kamery stereowizyjnej, będzie miał też obsługę czujnika, który bada jego przemieszczenie w powietrzu, co umożliwia lot w pomieszczeniach. Będzie miał także żyroskopy, które pozwalają na dokładną kontrolę lotu. Skoro mamy urządzenia sterujące, czy będziecie w przyszłości, a może teraz pracujecie nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji, właśnie głębokich sieci neuronowych, tak żeby to urządzenie pobierało informacje z zewnątrz i same sobie wyznaczało trajektorię lotu? Planujemy użycie sztucznej inteligencji, konkretnie tak jak pani wspomniała, właśnie głębokich sieci neuronowych, ponieważ algorytmy oparte o tą technologię są skuteczne w rozpoznawaniu obiektów na obrazach z kamery. Są one bardzo elastyczne i potrafią wykrywać pożądany obiekt z dużą skutecznością, nawet w przypadku różnych zmiennych warunków, na przykład zmiennego oświetlenia. W naszym przypadku użycie sztucznej inteligencji ułatwi nam skuteczne wykrywanie wierzchołków bramek, co będzie szczególnie istotne w przypadku szybkich przelotów. Dostaliście od rektora około 5000 zł na budowę autonomicznego drona wyścigowego. Co jest takim najbardziej nowatorskim mechanizmem w tym urządzeniu i co było najtrudniejsze dla Was? Najbardziej nowatorski jest na pewno komputer pokładowy, który jest bardzo wydajny, a jednocześnie bardzo niewielki i wyspecjalizowany do użycia w dronach. Większość właśnie grantu na pewno zostanie przeznaczona na ten komputer. Zastanawia mnie, do czego służy taki autonomiczny dron wyścigowy, do czego można by wykorzystać? Naszym początkowym celem jest udział w wyścigu dronów autonomicznych, jednak istnieje możliwość wykorzystania tego drona do wielu innych rzeczy. Ostatnio pojawiają się różne konkursy związane z wykorzystaniem dronów do wspomagania rolnictwa, na przykład przez wykrywanie ognisk chorób roślin. Drony mogą być też wykorzystane do wspomagania akcji ratunkowych, też w przypadku różnych klęsk żywiołowych, ponieważ systemy analizy obrazu, które mogą być zaimplementowane w takim dronie, w tym wypadku mogą znacznie ułatwić lokalizację osób potrzebujących pomocy. Na pewno nie poprzestaniemy więc na samych wyścigach dronów. Postaramy się z czasem wykorzystać naszego drona także do innych celów. Młodzi konstruktorzy chcą zakończyć pracę nad dronem na początku października. No i jeśli ich dron osiągnie zaplanowaną prędkość, wezmą udział w międzynarodowych zawodach Alpha Pilot w Stanach Zjednoczonych. Powietrza pełna, ale duszno tu, ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie odmówię za twój, twój dom. Gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan, niby w pół. Zapraszamy do Trójki. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, minut jeszcze i będzie 17. 6 kwietnia w kalendarzu. Od 6 dni trwa więc Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział wziąć muszą wszyscy, którzy mieszkają na terytorium Polski, nie tylko Polacy, czyli zarówno cudzoziemcy, którzy czasowo mieszkają w Polsce, jak i mniejszości narodowe. Taką największą mniejszością są u nas Niemcy. Według ostatniego spisu powszechnego sprzed 10 lat było ich ponad 144 tysiące. Wo das Leben tanzt, bin ich zu Hause. Nazywam się Zuzanna Herut. Jestem w mniejszości od kiedy pamiętam. Moją pierwszą działalnością był właśnie śpiew w języku niemieckim, który pozostał ze mną do dzisiaj. Skoncentrowałam się na tych piosenkach ludowych, albo też jak niektórzy nazywają szlagierach. O ile na początku nie mieliśmy dużych funduszy i staraliśmy się działać po prostu dla społeczeństwa, to teraz możemy organizować takie duże Oktoberfesty, duże projekty. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że wszystkie dotacje, wsparcie, które otrzymujemy, jest związane z danymi statystycznymi, które wynikały ze spisów powszechnych wstecz. Dann leg ich in seiner Nähe. wyniki spisu są powiązane z realizacją praw zapisanych w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Rafał Bartek, przewodniczący zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. To ma wpływ na myślenie o tym, dlaczego język mniejszości jest w przedszkolu. Jeżeli widzimy, że na terenie danej gminy jest mniejszość, to pytanie niejako znika. Jeżeli statystycznie zaś widzimy, że tej mniejszości nie ma, to rodzi się pytanie, dlaczego tam w tej szkole, w tym przedszkolu nauczany jest dodatkowo taki język. Tak samo jest z jakąś działalnością kulturalną, oświatową, funkcjonowaniem zespołów, orkiestr. Wyniki wpływają również też na samo postrzeganie i na samo to, jak mniejszość będzie też traktowana. Joanna Has, rzeczniczka prasowa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Jeżeli będzie jeszcze mniej niż było do tej pory, może się to wiązać z konsekwencjami takimi, że będzie mniejsze wsparcie chociażby dla samych mniejszości na ich działania, które prowadzą na co dzień, a tych działań jest sporo. Na dzień dzisiejszy naprawdę dużo rzeczy się dzieje i w każdej miejscowości są to nie tylko Oktoberfesty, ale są to na przykład stawianie Majbaumu, czyli Moika. Jest Martinstag, czyli przejazd konny w listopadzie na Dzień Świętego Marcina. Robi się ogniska, zaprasza się dzieci z całymi rodzinami. To jest zapisane w naszych korzeniach. Dlatego bardzo ważne jest, żeby spisać się jako Niemiec. My nie możemy po prostu wymazać tego, że mamy przodków niemieckich, że jesteśmy Niemcami. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zaczął się 6 dni temu i potrwa do 30 września tego roku. Czasu jest więc bardzo dużo, ale proszę pamiętać, że to nasz obowiązek. Spisać musi się każdy, sposobów jest kilka. Najprostsze to te internetowe. Wszystko można znaleźć na www.spis.gov.pl. Zapraszamy Państwa, bo to jest obowiązek i jak ktoś nie wypełni tegoż obowiązku, to się narazi na pewne, nazwijmy to, konsekwencje, ale za udział w spisie. Z drugiej strony jest też marchewka. Są nagrody. Wszystko znajdą Państwo na właściwych stronach dotyczących spisu powszechnego.